أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس امروزمون از کتاب الفقه المیسر درس 112 الباب الثالث عشر باب 13 از زیر کتاب صلات که این 58 درس از کتاب صلات می باشد صاحب کتاب می گوید الباب الثالث عشر فی صلاة الاستسقاء یعنی که باب 13 در مسئله نماز استسقاء می باشد در مسئله نماز طلب بارش باران می باشد صاحب کتاب می گوید و فیه مسائل یعنی در زیر این بابی در مسئله نمازی طلب باران چند مسئله ها درج شدگی هست المسئله الاولى مسئله یکم تعریفها و حکمها و دلیل ذالک پس در زیر مسئله یکم درباره تعریفها یعنی شناس شدن و شناختن و دانستن معنای استسقا و حکمها و همچنین حکم نماز استسقا حکم نماز طلب بارش باران و دلیل ذالک و دلیل این خواندن نماز طلب بارش باران پس در این مسئله ها در زیر مسئله یکم از زیر باب صلات باب 13 از کتاب صلات صاحب کتاب این معلومات را تقدیم میکند میگوید اولا تعریفها یعنی که دانستن و شناختن معنای نماز طلب باران چی میباشد استسقا را معناش چی میباشد میگوید که الاستسقاء هو طلب السقی من الله تعالی عند حاجة العباد إليه میگوید الاستسقاء یعنی که استسقاء هو طلب السقی اون طلب بارش باران میباشد سقی یعنی که باران آب و طلب بارش باران من الله تعالی از جانب الله تبارک و تعالی یعنی که این بارش باران را از جانب الله تبارک و تعالی می خواهیم عند حاجت العباد الیه هنگامی که احتیاج پیدا میکنند و محتاج میشوند بندگان به این بارش باران یا به این آب باران وقتی که انسانیت وقتی که بنده ها محتاج می شوند و باران که نمی آید باران نمی بارد انا همین نماز را یا انا همین طلب بارش باران را استسقاء می گویند می گد علا صفت مخصوصت که این نماز طلب باران با یک صفت مخصوص است با شکلی مخصوص است که در مسئله های زیرین در مسائل زیرین این صفتش را بیان خواهد کرد میگه و ذالک اذا اجدبت الارض و این طلب باران یا که و این خواندن نماز طلب بارش اذا اجدبت الارض هنگامی که خشک می شود زمین هنگامی که قاق می شود زمین پس مردم رو می آرند به نماز استسقا و قحط المطر وقتی که باران که نمی بارد باران که نمی آید لانه لا یسقی زیرا اینکه اصل و وضعیت و حال و واقعیت همین است که لا یسقی، یعنی که باران نمی دهد، سراب نمی کند، ولا ینزل الغیث، و همچنین باران را نازل نمی کند و باران را نمی باراند، الا الله وحده، مگر اینکه الله یگانه و به تنهایی اون الله است که باران را می بارد و باران را می باراند. پس ما وقتی که محتاج می شویم به آب و باران نمی بارد، باید نماز استسقا بخونیم و انا همین نماز را که به صفت مخصوص است نامش نماز استسقا می باشد. پس این بود معنای استسقا. بعد از این دویوم میگوید حکمها، و همچنین سیوم که در زیر این میدراید دلیلی خواندن نماز استسقا. اولا حکم نماز استسقا چی است؟ یعنی چه حکم دارد؟ میگه حکم صلات الاستسقاء انها سنت مؤکدت. میگه حکم نماز استسقا همین است که این نماز استسقا سنت مؤکده است. سنتی مؤکده می باشد. خواندن نماز استسقا وقتی که باران نمی بارد و بندگان محتاج به آب و به باران می باشند. این بود حکمش. اکنون دلیلش چی است؟ دلیلی خواندن نماز طلب باران میگه قول عبدالله ابن زیدین، دلیل من سخن عبدالله ابن زید می باشد که در این حدیث آمده است، میگوید خرج رسول الله صلی الله علیه و سلم یستسقی، یعنی که برآمد رسول الله صلی الله علیه و سلم طلب باران میکرد. برای طلب باران و برای خواندن استسقا رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه برآمد. فتوجه الى القبلتی، پس میگه روی آورد پیغمبر صلی الله علیه و سلم به طرف قبله، یعنی روش میگه رسول الله به طرف قبله گردانید و یدعو، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه دعا میکرد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعا میکرد و حول رداءه، و چپه پوشید پیغمبر صلی الله علیه و سلم جامعه اش را، و حول رداءه، یعنی که برعکس پوشید، چپه پوشید پیغمبر صلی الله علیه و سلم جامعه اش را، یعنی که طرف درونی اون جامعه از بیرون بود و بیرونش از داخل، یعنی که جامعه را چپانه کرد، برعکس کرد، و بعد میگه اون جامعه را در بدنش پوشید. و صلى ركعتين، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم دو رکعت نماز خواند. جهر فیهما بالقراءه، در این دو رکعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرائت را بلند می خواند، یعنی که سوره ها را بلند، سوره فاتحه را با ضم سوره پیغمبر صلی الله علیه و سلم جهریه می خواند، نه اینکه خفیه، یعنی که بلند می خواند. پس در حاشیه میگوید در تخریج این حدیث که رواه البخاری، یعنی این حدیث را امام بخاری تخریج کردگی است، روایت کردگی است، در زیر رقم 1011 در کتاب صحیح البخاری، و مسلمون همچنین امام مسلم هم این حدیث را تخریج کردگی است در زیر رقم 894 در کتاب صحیح مسلم. پس این حدیث حدیث بخاری و مسلم می باشد. پس این بود مسئله یکم، شناس شدن به نماز استسقا و حکم نماز استسقا و دلیل خواندن نماز استسقا. زیرا اینکه نماز استسقا را خواندن همچنین ثابت می باشد از رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله این نماز استسقا را بعضیشان مکروه و ناجایز می دانند، بلکه می گویند استسقا با دعا می شود که بعد از نماز یا بعد از جمعه دعا می کنی به سوی الله و طلب می کنی، اون می شود استسقا. اما خود نماز استسقا چی طوره که ما و شما در این حدیث بخاری و مسلم دیدیم که ثابت است از رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس نماز استسقا وجود دارد. این بود مسئله اول. بعد از این میگوید المسئله الثانیه، یعنی که مسئله دوم در زیر باب 13 در مسئله نماز استسقا، سببها، یعنی سببی نماز استسقا چی می باشد، با کدام سبب یا در کدام حالت ما طلب استسقا میکنیم. میگه و سببها القحط، یعنی سبب نماز خواندن استسقا، نماز استسقا را خواندن، القحط یعنی خشکی می باشد، خشکسالی. وقتی که خشکسالی که می شود، این سببی خواندن نماز استسقا می باشد. و هو، یعنی که این قحط معناش انحباس المطری، یعنی که منع شدن باران. وقتی که باران که نمی بارد، پس سببی خواندن نماز استسقا به وجود می آید، پس باید مردم نماز استسقا بخوانند. لأن النبی صلی الله علیه و سلم کان یفعلها لذلك، میگه زیرا اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن انجام میدادن میخواندن نماز استسقا را، لذلك یعنی در ان همین هنگام، در ان همین وقت، وقتی که خشکسالی میشد، وقتی که باران که نمی بارید، رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز استسقا را می خواندند. پس این هست مسئله دوم، سبب خواندن نماز استسقا. با همین مسئله دوم هم به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله الثالثه، یعنی که مسئله سوم، وقتها، یعنی وقت نماز استسقا، نماز استسقا را کی میخوانند و کیفیتها، و نماز استسقا را چگونه میخوانند، چی طور میخوانند و به چی شکل میخوانند. پس در زیر مسئله دوم صاحب کتاب در این دو مسئله، در زیر این مسئله سوم صاحب کتاب در این دو مسئله برامان معلومات میدهد. میگوید که وقت صلات الاستسقاء و صفتها کصلات العید، میگه وقت نماز استسقا و صفت نماز استسقا اولا میگه به مثل نماز عید هست، یعنی دو رکعت میخونی و بلند میخونی و تکبیرها دارد، در یکم رکعت 6 یا 7 تکبیر میگوی، در دویم رکعت 5 تکبیر میگوی، یعنی عیناً همون نماز عید هست. این هست وقتی کیفیت، یعنی چگونه خواندنی نماز استسقا، به مثل نماز عید میخوانیش. وقتشم وقت همون نماز عید هست، یعنی که بعد از بلند شدن آفتاب به مقدار 1 نیزه تا زوال، پیش از زوال میتونی که نماز استسقا را بخوانی. دلیل من چی است؟ میگد که لقول ابن عباس، دلیل من سخن عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میباشد که میگوید صلی النبی صلی الله علیه و سلم رکعتین، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم 2 رکعت نماز خواند، یعنی نماز استسقا را میگه، نماز طلب باران را میگه رسول الله 2 رکعت خواند، کما یصلی فی العیدین، چی طوره که همان شکل و کیفیت و همان خلکی میخوان، میگه نماز عیدین را به مثل نماز دو عید خواندش. میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز استسقا را به مثل نماز عید خواندند. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید رواه النسائی، یعنی این حدیث را امام نسائی روایتش کردگی است در زیر رقم 1521 در کتاب سنن نسائی. و ترمذی و همچنین امام ترمذی هم این حدیث را تخریج کردگی است، روایت کردگی است در زیر رقم 558 در کتاب سنن ترمذی. و هو حسن، یعنی حکم این حدیث حسن می باشد، یعنی قابل قبول هست. انظر ارواء الغلیلی، نگاه کن کتاب ارواء الغلیلی شیخ البانی رحمه الله را جلد 3 صفحه 13 می بینی که حکم این حدیث را شیخ حسن گفتگی است و قابل قبول هست و می شود از این حدیث دلیل گرفت. پس معلوم شد که نماز استسقا عیناً به مثل نماز عید می باشد. اکنون صاحب کتاب می گوید فیستحب فعلها فی المصلا، یعنی به مثل نماز عید است که صلات العیدی. می گه پس مستحب است انجام دادن نماز استسقا در مصلا باشد، یعنی در صحرا باشد، در جای یعنی بیرون از مسجد، بیرون از خانه ها و بیرون از مکان اهالی نشین به میدان ببرایند، در مصلا بودن. میگه این مستحب است که صلات العید عیناً به مثل نماز عید، چی طوره که در نماز عید هم گفته بودیم که به مصلا برآمده در مصلا خواندن غیر از مسجد، در مصلا خواندن این سنت بود. و تصلا رکعتین، و خوانده می شود نماز استسقا دو رکعت، یعنی دو رکعت نماز است، پیش و بعدش یگان رکعت نماز دیگر ندارد، فقط دو رکعت نماز می باشد نماز استسقا. اما اگر همین نماز استسقا رفت و در مسجد خوانده شد و مردم رو وقتی دعوت کردن برای نماز استسقا، تحیه مسجد خوانده می شود. اما اگر در صحرا باشد، در میدانچه باشد، یا در یگان خیابان و کوچه اگر بخوانند این نماز استسقا را، این دیگر نماز سنتی پیش و بعدش ندارد و قامت و اذان و قامت هم ندارد. و یجهر بالقراءت فیهما کصلاة العید، و بلند خوانده می شود قراءت و سوره ها بلند خوانده می شود فیهما، یعنی در این نم در این دو رکعت نماز استسقا که صلات العید عیناً به مثل نماز عید، چی طوره در نماز عید هم گفته بودیم که قراءت بلند خوانده می شود. و تکون قبل الخطبه، و نماز پیش از خطبه می باشد عیناً به مثل نماز عید، یعنی به مثل نماز جمعه اول خطبه را کرده و بعد از آن نماز نمی خوانند، بلکه به مثل نماز عید اول نماز را می خوانند و بعد خطبه می کنند. و کذالک فی عدد تکبیرات و ما یقرأ فیها، و همچنین در عدد تکبیرها، چطوره که در درسای گذشته در نماز عید گفته بودیم که تکبیرهای یکم رکعت نماز عید 6 تا یا 7 تکبیر می باشد و در رکعت دوم 5 تکبیر، عیناً به مثل آن همون تکبیرها می گوید در نماز استسقا هم همچنین. و ما یقرأ فیها، و هر آن چیزی که خوانده می شود در نماز استسقا، یعنی به مثل نماز عید. در نماز عید ما گفتیم در یکم رکعت سوره اعلا سبح اسم ربک الاعلا رو می خواند، در دویم رکعت سوره غاشیه هل اتاک حدیث الغاشیه رو می خواند، پس در نماز استسقا هم عیناً همون است. یا سوره قاف در یکم رکعت بعد از فاتحه، و سوره قمر در دویم رکعت بعد از فاتحه می خواند، چی داره که در نماز عید گفته بودیم، پس در نماز استسقا هم عیناً به مثل همون است. قوم را نگاه می کند، اگر امکانیت باشد سوره قاف در یکم رکعت بعد از فاتحه و سوره قمر در دویم رکعت خوانده می شود در نماز استسقا. اگر که امکان نباشد در یکم رکعت، یعنی که امکان کمتر باشد، در یکم رکعت سوره سبح اسم ربک الاعلا رو میخواند، زیرا که کوتاه‌تر است نظر به سوره قاف و در دویم رکعت سوره غاشیه را می‌خواند، این هم همچنین کوتاه‌تر می‌باشد نظر به سوره قمر. میگه و یجوز الاستسقاء علی ای صفت کانت. اکنون در اینجا تا اینجا را بیان کرد که دو رکعت نماز باشد و همچنین جایز است استسقا به هر صفتی که باشد، به هر صفتی که استسقا باشد نماز استسقا جایز می باشد. نماز استسقا مثلا آدم دو رکعت نماز بخواند بدون تکبیرات نمازش درست است، یا دعا بکند. میگه فیدعو الانسانو، پس دعا بکند انسان، مثلا با دعا طلب استسقا بکند هم جایز است. و یستسقی فی صلاته اذا سجده، و میتواند که طلب بارش باران بکند در داخل نمازش وقتی که سجده میکند، یعنی که سر به سجده میماند، در سجده میتواند که طلب بارش باران بکند. و یستسقی الامام علی المنبری فی صلات الجمعه، و همچنین میتواند که طلب بارش باران بکند امام در بالای منبر بودنش در حالت نماز جمعه، در وقت خطبه کردن نماز جمعه امام که در بالای منبر است، در اینجا میتواند که طلب بارش باران بکند، طلب استسقا بکند. فقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعه، پس واقعا طلب باران کردگی هست پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بالای منبر در روز جمعه. ما حدیث داریم که این حدیث را در حاشیه میگوید اخرجه البخاری، امام بخاری روایتش کردگی است در زیر رقم 933 در کتاب صحیح البخاری، و همچنین امام مسلم هم این حدیث را روایت کردگی هست در زیر رقم 897 در کتاب صحیح مسلم. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم در بالای منبر استسقا کردگی است، یعنی که طلب بارش باران کردگی است. که یک حدیث طولانی داریم، روز جمعه بود، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم در هنگام خطبه کردن جمعه بود، اعرابی آمد، مرد آمد و گفت یا رسول الله همه زرع و زراعت خشک شده ایستادن از بیبارانی، از بیابی، و حیوانات مرده ایستادن از تشنگی، پس رسول الله دعا بکن برای استسقا. رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه دست برداشتند و دعا کردند و طلب باران کردند. بعد از اون میگه یک بارانی خوب بالای مدینه تقریبا یک هفته میگه باران بارید. پس هفته آینده باز میگویند رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگامی که در بالای منبر بود و در وقت خطبه کردن بود روز جمعه، باز میگه اون مرد یا یک مرد دیگر آمد و گفت یا رسول الله باران خیلی زیاد باریده است، و این دعا کو که الله سبحانه و تعالی این باران را کمتر کند یا مکانش را تغییر بدهد، به کوه ها و به دره ها و به صحراها ببرد. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه باز دعا کردند. پس این حدیث بخاری و مسلم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در بالای منبر دعا کردند، دعا برای استسقا، دعا برای بارش باران. پس میشود که دعا کرد، یعنی که میشود به مثل نماز عید دو رکعت خوان، این سنت است و ثابت است، عیناً به مثل نماز عید این جایز و درست می باشد. یا که می شود دعا کرد در نماز، یا می شود هر کس تنها دعا بکند، وقتی که باران که نمی بارد هر کس خودش تنها در خانهش می نشیند یا که در مسجد که می رود نماز بخواند و سر به سجده بماند و در سجده دعا بکند که الله سبحانه و تعالی باران را بیارد، این خشکسالی را از بین ببرد، این جایز و درست می باشد و امکانیت این موجود هست. پس این بود مسئله سوم در باره وقت نماز استسقا و چگونه خواندن نماز استسقا. بعد از این، با همین مسئله سوم خلاص شد. بعد از این المسألة الرابعة، یعنی که مسئله چهارم، الخروج الیها، یعنی برآمدن برای خواندن نماز استسقاء. اذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس، هنگامی که میگه خواست امام که ببراید برای خواندن نماز استسقاء، وعظ میگوید به مردم، پند و نصیحت میکند مردم را، و امرهم بالتوبتی، و امرشان میکند میگه به توبه و به استغفار و به رجوع کردن به سوی الله و دست کشیدن از گناه و معصیت، مردم رو میگه امر میکند. و الخروج من المظالمی، و همچنین مردم رو امر میکند به پاک کردن خودشان از ظلم هایی که انجام داده بودند، یا برگرداندن اون مظالم، آن چیزهایی را که ظلم کرده با ظلم از دیگرها گرفتن، حق دیگرها را بازگرداندن و حق دیگرها را از گردن ساقط کردن، مردم را امر میکند. و ترک تباغض و تشاحنی، و همچنین میگه امام امر میکند مردم را به ترک کردنی و دور بودن از بدبینی یک دیگر، که یک دیگر را نباید بدبینی بکنن، و تشاحنی و از دشمنی کردن در بین یک دیگرشان، همچنین مردم را امر میکند که دشمنی کردن در بین خودتان را ترک بکنید. لانه سبب فی منع الخیر من الله سبحانه، زیرا اینکه انا همین کارها سبب می باشد، یعنی گناه و معصیت، بدبینی و دشمنی، ظلم و سرکشی و استبداد سبب می شود در منع خیر، در بازداشتن خیر و در نیامدن باران و در نباریدن باران، من الله سبحانه، از جانب الله تبارک و تعالی. یعنی وقتی که انسانیت، ولی ان المعاصی سبب القحط، زیرا اینکه میگم معصیت و گناه سبب قحطی و بیبارانی و خشکسالی و بیبرکتی در جامعه می شود. وقتی که مردم گناه و معصیت میکنند، وقتی مردم سرکشی میکنند، وقتی که مردم نافرمانی الله را میکنند، پس این سبب قحطی و سبب گشنگی و سبب بیبارانی و سبب بیبرکتی در آن منطقه می شود. و تقوا سبب البرکاتی، و میگه تقوا و پرهیزگاری و اطاعت از الله و از پیغمبر صلی الله علیه و سلم و پیروی قرآن و سنت بودن سبب برکت می شود در اون سرزمین و در اون منطقه، سبب بارش باران می شود و سبب حاصل خیزی می شود و سبب درخشان شدن آن محله می شود و برکت به اون محله می آید. پس معلوم شد که وقتی که امام می خواهد که برای نماز استسقا را خواندن ببراید، باید این کارها را رعایه بکند. اکنون میگوید قال تعالی، الله سبحانه و تعالی در سوره اعراف آیت 96 فرموده است که ولو ان اهل القرى آمنوا، و اگر میگه ساکنان شهرها و دهه ها همه ایمان بیارن و تقوا و تقوا پیشه بکنن، از الله بترسن و با تقوا بشون، الله میگه لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، حتما میگم ما میکشویم بالای اونها برکت را، هم از بالای آسمان و هم از زمین. یعنی که برکت از آسمان بالای اینها میآید که باران میبارد و باران بالای اینها ضرر نمیارد، باران فایدناک بالایشان میآید. والارضی، از زمین میگه برای اینها ما برکت میاریم که زمین هاشون حاصل خیز می شود و زمین هاشون پر برکت می شود. الله میگه ولیکن کذبو، ولیکن میگه این ساکنان دهه ها و ساکنان شهرها کذبو، تکذیب کردن الله را، تکذیب کردن پیغمبران را و تکذیب کردن حق را و باور نکردند و و ایمان ناوردند و تقوی پیشه نکردند، الله میگد فاخذناهم بما کانوا یکسبون، پس الله میگه ما اونها را مؤاخذه کردیم و عذابشان دادیم به سبب آن کارهایی که انجام میدادند، به سبب انجام دادن این کارهایشان الله میگه ما اونها را عذاب کردیم و بالاشان مؤاخذه آوردیم. این بود سوره اعراف آیه 96. پس نباریدن باران و حاصل نخیزاندن زمین ها همه این سبب معصیت و گناه و سبب بی‌پروایی و بی‌تقوایی و سبب سرکشی از دین الله و از شریعت می باشد. انسان یا که هر منطقه هر چقدر زیاد معصیت و گناه بکند و سرکشی بکند، همان قدر در آن منطقه بارش باران کم می شود و حاصل خیزی زمینش کم می شود و برکت در اون منطقه کم می باشد. چی طوری که الله سبحانه و تعالی در سوره اعراف آیه 36 این مسئله را به صراحت بیان کرده است. بعد از این می گوید و یتنظف لها، یعنی خود را پاک و تازه می کند انسان برای خواندن نماز استسقا در هنگام رفتن، خودش را میگه پاکیزه و تازه میکند. میگه ولا یتطیبو، اما خوشبویی نمیکند. کسی که برای نماز استسقا میرود آن خوشبویی نمیکند. ولا یلبس زینت، و همچنین نمیپوشد لباسای زیبایش را، زینت نمیکند، لباسای قیمتبها و لباسای زیبا را نمیپوشد. لانه یوم استکانت و خشوع، زیرا اینکه در این روزی برای طلب باران نماز خواندن، وقتی که در این روزی که برای طلب باران نماز خوانی می رود، این روز روز استکانه است، یعنی روزی فروتنی می باشد و خشوع و روزی تواضع می باشد و روزی هست که در این روز باید انسان بسیار فروتن باشد، بسیار تواضع با تواضع باشد. میگه و یخ خروج متواضعا، و بیرون می شود انسانی که برای نماز استسقا را خواندن می رود متواضعا، یعنی خاکسارانه می رود، نه اینکه لباس های قیمت بهاش بپوشد و خوشبویی کند و با یک کبر و غرور ببراید، نه، بلکه بسیار خاکسارانه می براید. متخشعا، یعنی بسیار با خشوع می براید، یعنی در باطنش خشوع هست. متواضع یعنی که در ظاهر خاکسارانه می براید. متخشعا یعنی با خشوع و ترس در قلبش هست، یعنی در باطنش خشوع هست. متذللا یعنی فروتنانه، با فروتن و خاکسارانه. متضرعا یعنی که خودش را حاجت خواهانانه به سوی الله می رود. در که متضرع کسی را می گویند که حاجتش را از الله تبارک و تعالی می خواهد. پس متضرع می رود، یعنی که حاجت خواهنده به درگاه الهی به سوی نماز استسقا می براید این انسان. دلیل من چی است که خوشبویی نمی کند و با خشوع و فروتنی و خاکسارانه و فروتنانه و حاجت خواهنده به سوی نماز استسقا می رود؟ میگه لقول ابن عباس، دلیل من میگه قول ابن عباس رضی الله عنهما می باشد که میگوید خرج النبی صلی الله علیه و سلم للاستسقاء، میگه برآمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای خواندن نماز استسقا، برای خواندن نماز طلب باران برآمد. میگه رسول الله متذلل بود، متذلل یعنی که فروتن بود، بسیار خاکسارانه بود. در بعض روایت میگه که متبذلا یعنی متبذل بود، متبذل معناش ترک زینت میکرد، اما با هیئت زیبا، و اما خودش را آرایش نمیکرد، ترک زینت میکرد. متواضعا یعنی که بسیار با تواضع بود، یعنی در ظاهرش رسول الله را وقتی که میدیدی که به سوی نماز استسقا رفته ایستاده است، بسیار بیچاره حالانه بود، بسیار با تواضع بود، متخشعاً و قلبش پر از خشوع بود و قلبش پر از ترس الهی بود، متضرعاً اظهار کننده فروتنی بود، اظهار کننده خاکسارانه بود، یعنی خودش را محتاج طلب چیز گرفته به سوی نماز استسقاء می رفت، یعنی بسیار بیچاره حالانه به سوی نماز استسقاء می رفت، که این حالت همین خیلی بیچارگی است، حالت یعنی همین خیلی خاکسارانگی است، حالت تواضع بودن است، حالت فروتن بودن است، زیرا که تو محتاج هستی، میخواهی مشکلی را حل بکنی، که آن مشکلی این بیبارانی و قحطی میباشد، آن مشکلی این بیبارانی و قحطی میباشد. پس این هست دلیل که وقتی که انسان به سوی نماز استسقا میرود باید این صفت را با خودش داشته باشد، یعنی پیاده برود، نه اینکه سواره و با ماشین، و نه اینکه بگیم صدا کرده و صدا برآورده و موزیک گوش کرده و فریاد و داد و فیغان کرده، نه، با این طریق باید نباشد، بسیار خاکسارانه و با تواضع و فروتنانه و حاجت خواهانانه باید باشد و کسانی که به سوی نماز استسقاء می روند. در حاشیه در تخریج این حدیث ابن عباس میگوید رواه ترمذی، یعنی این حدیث را امام ترمذی روایت کردگی است در زیر رقم 458 در کتاب سنن ترمذی، و ابن ماجه همچنین ابن ماجه هم این حدیث را روایت کردگی است در زیر رقم 1266 در کتاب سنن ابن ماجه، و هو حسنون، و این حدیث حدیثی حسن می باشد، حدیثی قابل قبول است. انظر ارواء الغلیلی، میگن نگاه کن کتاب ارواء الغلیل جلد 3 صفحه 133 را. پس در کتاب ارواء الغلیلی شیخ البانی رحمه الله جلد 3 صفحه 133 این حدیثی عبدالله ابن عباس را برآمدن برای نماز استسقا را با فروتنانه و خاکسارانه و تواضعانه، این را حکمش را حسن گفتگی است و قابل قبول هست و می شود این حدیث را دلیل گرفت و با این حدیث عمل کرد. پس این بود مسئله چهارم، برآمدن برای نماز استسقا. با همین مسئله چهارم هم به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله الخامسه، یعنی که مسئله پنجم، الخطبه فیها، یعنی خطبه کردن در نماز استسقا، یعنی خطبه کردن در نماز استسقا که این مسئله پنجم است. این مسئله پنجم را ان شاء الله درس آینده خواهم گرفت. پس این بود درس امروزمون، با همین درس امروزه را به پایان میرسانم. تا درس آینده، الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.